الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت کپڑے سی رہی تھی, چراغ ٹمٹما رہا تھا, ہوا کا ایک مست جھونکا آیا, چراغ گل ہو گیا اور سوئی ہاتھ سے گر گئی. سوئی تلاش کر رہی تھی, سوئی نہیں مل رہی تھی. اتنے میں جس مقدس ہستی کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے, وہ مبارک ہستی یعنی ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارکہ میں تشریف لائے. آپ کے تشریف لاتے ہی آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے دانت مبارک کھلے اور اگلے دانتوں کی چھنکی سے نور کی کرنیں گھٹنے لگے, کمرہ روشن ہو گیا اور اس اجالے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس واقعے کو اپنے شعر میں یوں منظوم کرتے ہیں, سوزن گم شدہ تلسی ہے تبسم سے تیرے. سوزن فارسی میں سوئی کو کہتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسکراتے ہیں تو گمی بھی سوئی بھی مل جاتی ہے, آپ کے چہرے مبارکہ سے وہ نور پھوٹتا ہے کہ شام یعنی رات بھی صبح کا سامان بند جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, عائشہ وہ کتنا بد نصیب ہوگا یا وہ لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جو قیامت کے روز میرے دیدار سے محروم رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا, یا رسول اللہ آخر ایسے مسلمان کون ہوں گے بد نصیب جو قیامت کے روز آپ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بخیل ہوں گے. اور کیا بخیل کو فرمایا کہ جن کے آگے میرا نام نامی ذکر کیا جائے اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے, اور قیامت کے روز وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا. مولانا محمد النبی الامی الحمید العالم قبول الاولیاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے سائیں بھائیوں, ہر کتاب میں, ہر اخبار میں, ہر مضمون میں, ہر خط میں عام طور پر سواد اور قلم لکھا ہوتا ہے. اس کے بڑا دل دلتا ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارے بھائی پورے پورے صفحے کو کیا کر دیتے ہیں. ان کے پاس بہت ہے, ان کے پاس مواد ہے, لیکن اگر ان کے پاس فرصت نہیں, ان کے پاس کیا ہی نہیں, انک نہیں, وقت نہیں, تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا وقت ان کے پاس نہیں, تو آپ آدھا خواب کر کے گزر جاتے. تو یہ بخل کی نیتیا ہے, اور ایسی بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ و محمود فرمائے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلال لکھے تو آدھا جین کر کے جو استفا کرتے ہیں وہ خیال فرمائے کہ جل جلال وہ پورا لکھا جائے. صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پورا لکھے, اولیاء کرام کے صحابہ کرام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ پورا لکھے, رے ہے رے سواد عین وغیرہ کا جو ہے رواج اس کو ختم کرے. درود شریف کے ساتھ بخل کرنے والوں کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, عزیز وقاری اٹھا کر لے چلے, قبر جب کھودی گئی تو قبر میں صاحب تھا, یہ بھر گئے بہت بڑا صاحب. دوسری جگہ قبر کھودی تو وہی صاحب اس میں موجود, تیسری جگہ لوگوں نے قبر کھود ڈالی تو وہاں بھی وہی صاحب موجود ہے, لوگ دھکا بھکا رہ گئے, پریشان ہے کہ کھانے میت رکھی ہوئی, وہ صاحب پھن مار کر بیٹھ گیا, لوگ ڈرنے لگے, بولے ڈرو مت, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں اس شخص کے لیے عذاب ہوں, اس کا جرم کیا, اس کا جرم یہ کہ یہ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنتا تھا, نام نامی سنتا تھا, لیتا تھا, تو سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہیں بھیجتا تھا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے پر اسے سزا دوں. خدا کی قسم تم پوری دنیا کی زمین کھود ڈالو, جہاں بھی تم قبر کھودو گے مجھے وہیں پاؤ گے, میں اس کا عذاب ہوں اور میں اب اس کو نہیں چھوڑوں. تو درود شریف پڑھنا ہرگز نہ ترک کیا کریں, جب بھی اس میں پاک سنیں تو سستی نہ کیا کریں, لکھے تو سستی نہ کیا کریں, صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا کریں, جتنے کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, دیکھتے اس پہ اللہ کرے ہم درود شریف کا ورد کرتے رہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اللہ صلی وسلم تبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم. سمجھو راتین میں حضرت فتیح ابو الدیس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے, ایک بزرگ بڑے میرے پرہیزگار تھے ولی اللہ, وہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے, شیطان اس سے ہو لیا, اور ظاہر ہے کہ شیطان ہے کو پیچھے لگا رہتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ اجتماع کی طرف آ رہے ہوں گے اور شیطان پیچھے لگ گیا ہوگا کسی دوست کی صورت میں, کسی یار کی صورت میں, اور وہ آپ کو باتوں باتوں میں کہیں اور لے گیا ہوگا کہ چلو ادھر سے لے جاتے ہیں یار, سستی ہو رہی ہے, آئندہ جو میرا دیکھیں گے, اس طرح ارادہ کر کے آپ نکل جاتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا سب کے ساتھ, اور ہوتا ہے نماز میں بھی ہوتا ہے, ابھی نماز پڑھنے یا دین صاف بھی ہوتا ہے یار پانی ذرا چلتا ہے, سردی آنے پتا چل جائے پانی چلتا ہے یار, دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اچھا اچھا آپ جمعے سے پکی بات, جمعے سے نماز شروع کریں گے, یہ بڑا عجیب رواج ہے نواز, نہیں میں جمعے سے رہتا میں جمعے سے شروع کرتا ہوں, ارے بھائی کل کس نے دیکھیے تم جمعے کی بات کر رہے, ابھی نیت نہیں ابھی پڑھ ڈالا, جمعے کا کوئی بھروسہ نہیں زندہ رہے گا میرا, اور جمعے سے نماز فرض ہو گئی ہے نہیں تو ابھی کی نماز بھی پڑھ جاؤ, کل کی نماز بھی پڑھ گئے, پرسوں بھی پڑھ گئے, جب جمعہ آئے گا تو وہ بھی پڑھ گئے, تو اس طرح مطلب شیطان میں وہ مطلب یعنی کہ وعدے پہ ٹالتا رہتا ہے, اس طرح بیپاری ہمیں ٹالتے رہتے ہیں, خردہ لینے جاؤ تو کل آ جاؤ, پرسوں آ جاؤ, صبح آ جاؤ, شام آ جاؤ, ٹالتے رہتے نا, تو شیطان بھی ہمیں گھماتا رہتا نمازوں کے لیے, ہمیں ٹالتا رہتا ہوں, کل پڑھے پرسوں پڑھے جمعے سے پڑھے, بری گھاٹ سے شروع کریں, رمضان شریف سے شروع کریں, سب داڑھی رکھے, بس حج کرنے جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا, اللہ اکبر, یعنی حج کرنے والا احسان کرے اللہ تعالیٰ پر, یا اللہ تم بلا بلا تو داڑھی رکھ لوں گا, یا نماز شروع کیجیے تو ذرا پریشانی ہے ذرا وہ تو دور ہو جائے, ذرا روزگار کا دوسرا کا سیٹ ہو جائے, آج کل ذرا معاملہ سیٹ ہے, ذرا روزگار صحیح کر گیا, میں وعدہ کرتا ہوں پانچ سو وقت کی نماز پڑھوں گا, یعنی کہ ہمارا انداز اب زندگی کا ایسا ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم نماز پڑھیں گے یا ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے, کسی سنت کو اپنائیں گے, تو جیسے ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں. مجھے تو بڑی حیرت ہوگی ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ حج پڑھ کے داڑھی رکھیں گے, اس سے پہلے دعا کریں حج کا ہو گیا, اور میں کہتا ہوں کہ نادا وہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ بگڑا ہوا چہرہ لے کر جائے گا, اور پھر کہتا ہے میرے خدا, کم از کم سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو آپ کو خدا کا چہرہ جا جس کے آگے جا رہا ہے. تو بارہ یہ کہ عجیب عجیب ان کے شیطان نے لالی پوک میں پکڑا دی, جیسے بچوں کو نپل دے دیتے ہیں وہ میں چپ ہو جاتا ہے, اور جس گھر میں کھو دیتا ہے یا لولی پوک دے دیتے ہیں تو وہ ذرا بچہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے دیر کے لیے, تو ذرا شیطان نے لمبی لمبی امیدیں دلا کر ہم کو لولی پوک دے رکھے ہوں گے, اور ہم مطلب لمبی لمبی امیدیں باندھے چلے جاتے ہیں, حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کل کتنے دیکھیے ہمیں کیا معلوم کہ آج کی رات بھی ہم کتنی کاٹ سکیں گے, میں بیان کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, کس کو پتا کیا ہوگا. تو میرے پیارے سارے بھائیوں وہ انتہا والے تھے, وہ بزرگ تھے, وہ بھی جا رہے تھے, شیطان ان کے پیچھے بھی ہو گیا, شیطان کسی کو دھوکا تو نہیں, لیکن اللہ والے جو ہے وہ بھی شیطان کو خوب جانتے ہیں, جانتے ہم بھی ہیں, لیکن جاننے کے باوجود ہم آنکھ آڑے کام کر دیتے ہیں, پتا ہوتا کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے لیکن ہم آنکھ آرے کان کر کے دل کو منا لیتے ہیں, پتا ہے جانی گزارا حرام ہے لیکن پھر بھی آنکھ آرے کان, جانی دینا گناہ سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی آنکھ آرے کان کر دیتے ہیں. لیکن اللہ والے شیطان جب بتاتا ہے کچھ کہتا ہے کہ یوں یوں کرو تو شیطان کو چلانے کے لیے پھر زیادہ کرتے ہیں. اگر شیطان نے روک دیا کہ عشاء کے بعد کی میں دونوں پیلے مجھ کو خوشی ہو رہی ہے تو پھر اللہ والے ایک کرتے ہیں آپ کو تعجب بھی پڑھوں گا تو مجھے نفل سے رکھتا ہے آپ کو نیند توڑ کے تعجب پڑھنے تو بھی یاد کرے گا. پھر سر اللہ والے میں وہ شیطان کو زیادہ چرا کے اور ہم لوگ جو شیطان کو راضی کر دیتے ہیں جو بولتا اس کی مان لیتے اس کو کہہ جاتے. خیر تو وہ بزرگ جو تھے وہ جا رہے شیطان پیچھے ہو گیا وقتوں کے ڈالنے شروع کیے طرح طرح کے, یہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو تو آپ کو ضرور کروں گا, یہ مت کرو تو زیادہ کروں گا. تو بزرگ اس سے ٹکرا رہے, آخرکار ایک پہاڑ کے قریب بزرگ ذرا کتانے کے لیے دیر گئے اللہ اللہ کر رہے کیونکہ اللہ والوں کے سفر میں عجیب ہوا کرتے تھے, آج کل کے سفر کے معنی نہیں ہوتے تھے کہ تاش کی غلطی ساتھ ہے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی لیا ہوا ہے لاتے سننے کے لیے گانے سننے کے وقت پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سفر میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو سفر میں اللہ کا ذکر کرے گا ذکر اللہ سے دل بہلائے گا اللہ تعالیٰ سفر میں اس کے گانے فرشتہ لگا دے گا, اور جو پینچ گوئی کرے گا ان کی کسی حرکتیں کرے گا سفر میں فالتو باتیں کرے گا تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا. لیکن ہمارے ساتھ بھی حیدرآباد بھی چلے جاؤ تو گانے ضرور بجیں گے آپ کی بس میں اس کے بغیر چلانا, بلکہ پوری دنیا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاؤ اللہ کرے تو وہاں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو گانے سنائیں گے موسیقی سنائیں گے. وہ تو کچھ بات نہیں سمجھتے, کم از کم کراچی میں یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں حیدرآباد وغیرہ کل بھی گئے وہ جاتے ہیں تو ہم لوگ نہ کوئی پیسے دے کوشش کر کے ساتھ لے لیتے تو وہ ڈرائیور کو بھوکلا میں سمجھا لیتے ہیں تو الحمد للہ کل ناطے اس طرح ہم کوشش کرتے کہ ساتھ کیسے گاؤں تو گانے کی وجہ ناطے لگا دیتے, ورنہ یہ کہ ہر بس والا عموماً ہمیں گانے ہی سناتا ہے اور زبردستی سناتا ہے جبرن کہرن اب بس سے کود کر تو بارے میں تو چاہتے ہیں جانا نہیں ہوتا. اس طرح مطلب کہ ہوائی جہاز میں چلو تو وہ بھی ان کی پھونکنا شروع کر دیتے ہیں, صبح تلاوت کے لیے ریڈیو کھولو تو کہتے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے ریڈیو کا جو پروگرام ہے ابتدا تلاوت سے ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں پر مطلب ہے کہ تلاوت کے لیے آپ نے کھولا تو تلاوت کا اگر وقت نہیں ہوا نا ابھی منٹ دو منٹ باقی ہے تو وہ موسیقی کی مطلب ہے دھنے آپ سنیں گے تلاوت کے تحت, تو پتہ یہ چلا کہ یہ ریڈیو کے جو پروگرام ہے وہ تلاوت سے شروع نہیں ہوتے موسیقی کی دھن سے شروع ہوتے ہیں, شاید آپ کو اس کا پتا ہوگا. اور ختم بھی موسیقی پر ہوتا ہے, ختم بھی موسیقی پر جو ان کا جاری رہتا ہے سارا حرام ہے. اور ایسا بھی تھا حرام کہ موسیقی پتا نہیں کسی کو کہ حرام ہے, یہ ہر گھر میں بچتی ہے اور پھر کہتے ہیں ساتھ بیماریاں مل جاتی ہیں. اللہ کی رحمت کہاں سے آئی, راستے سارے ہم نے بند کر دیے. ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے دیے جا رہے تھے ساتھ میں ایسے ناطے رضی اللہ تعالیٰ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم تھے, تو کہیں سے کوئی نظمار کی انہیں موسیقی کا کوئی آنا برسری اتری بجنے کی آواز آ رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انگلیاں بھی ہمیں ڈال دی اور بار بار ناطے سے پوچھتے کہ ناطے اب آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے. جب حضرت ناطے رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے مجھے نکال لی, حضرت ناطے نے حیرت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیونکہ یہ ہمارے اکابر میں صحابہ میں تابعین میں یہ مطلب سوچ تھی کہ یہ جو بزرگ جو کر رہے ہیں یقیناً یہ سنت ہوگا جو بھی کر رہے ہیں. تو حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا جو آپ نے انگلیاں ڈال لی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک بار میں سرکار کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہا تھا تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہ منتری بجا رہا تھا یا کوئی آلہ موسیقی وہ بجا رہا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلیاں مبارک کانوں میں داخل فرمائی اور مجھے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے جیسے میں تجھے پوچھتا رہا میرا سرکار مجھ سے پوچھتے رہے. اور جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آواز نہیں آ رہی تو سرکار نے اپنی مبارک انگلیاں نکال لی تو گویا آج اس سنت کو میں نے ادا کیا. کیا اب کوئی ہے ایسا جواب مرد کہ اس طرح مطلب موتی کی بجلی انگلیاں ڈالے جا رہا ہوں لوگ بھکتیاں کرتے ہیں تو زیادہ اس کا تو مطلب ہے کہ بیل خراب ہو جائے دل ٹوٹ جائے, یہ حالات بڑے خراب. لیکن ہمارے آقا انگلیاں ڈال کر جاتے, حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ انگلیاں ڈال کر جاتے, تو یہ مطلب عمل ہوتا تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسیقی سے بہت زیادہ نفرت, بلکہ حدیث شریف والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے احکام شریف میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مضامیر کو مٹانے کی جائے, مضامیر من آلہ سے موسیقی نزوک کے جو مطالعات ہیں تالی پر آج کل تو بہت بجائی جاتی ہے, تو یہ تالی بجانا بھی یاد رکھیے حرام ہے. اس کو حضور کے مزاح میں آج کل اللہ تعالیٰ ہمارے حال و حال پر رحم و کرم فرمائے. سر تو میں کر رہا تھا کہ وہ بزرگ سستانے کے لیے بیٹھ گئے, ہماری طرح انہوں نے گانے بجانے شروع نہیں کیے, تاش کی گدی نہیں نکالی بلکہ اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا. شیطان پیچھے لگا ہوا, اس نے دور سے پہاڑ پر سے تو پہاڑ کے بالکل آپ سے تو آپ کی بالکل یعنی کہ رینج میں آپ کا مطلب وہ کہیے کہ آپ کی بالکل سیز میں اس نے پتھر لڑکانا شروع کر دیا. بالکل بزرگ کو مطلب کہ وہ نشانہ بنا کر پتھر بہت بڑا لڑکتا ہوا ہے. اگر ہم یہ بھاؤ کرو اللہ اللہ بھول جاتا اور ہائے ماں ہائے باپ کرنا شروع کر دیتا, باپ رے کر کے بھاگ کھڑا ہوتا. لیکن وہ اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, وہ پتھر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر مزید اللہ کے ذکر میں مشغول ہو رہے ہیں. فقیہ ابو اللہ حضرت قندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے, ذکر اللہ کی برکت سے وہ پتھر جو جس کا تارگت یہ بزرگ تھے وہ خطا کر گیا اور پتھر بھوسی سے لوٹ کر گر گیا, بزرگ ہلو دے پتھر گر گیا, شیطان کا یہ وار ناکام ہو گیا. اب چونکہ شیطان بتا رہا تھا کہ اللہ کو یاد مت کرو کہ انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا اور بہتر طریقہ اپنا ہے, اس سے بھی جو کھڑے ہو گئے نماز کے لیے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جناب والا شیطان نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا, آپ کے استقلال سے بہت متاثر ہوا ہوں اور اپن دوستی کر لیتے ہیں, میں ہاتھ بڑھایا کہ ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں. اب وہ بزرگ کے میرے آپ میں کھوکھلے ہوئے تھے, انہیں یہ پتا تھا کہ قرآن کو بار بار متنبہ کر رہا ہے, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہماری متواری ہے کہ جس سے مرضی آپ کی دوستی کر لیں, جو مطلب ہمارے دین کا مخالف ہوتا ہے اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے. حالانکہ قرآن عظیم میں تو قادر شاہ سنا, اور جب شیطان تجھے بھلا دے بلا تکوں بہادر ذکر مائل قوم ظالمی, اور جب شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کر ظالموں میں مت بیٹھ. لیکن ہماری دوستی بھی الگ لوگوں سے, بے نمازیوں سے ہماری دوستی, جو فلموں کی دعوت میں مجھے ان سے ہماری دوستی, جو بات بعد میں کر رہے پہلے جالی ہو ان سے ہماری دوستی, تاش کی گڈیاں جو کھیل رہے ہم دعوت ساری کے ماحول میں آ رہے ہم تاش نہیں کھیلتے ہیں اتنا شکر, لیکن ان کے ساتھ دوستی ضرور ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ضرور ہیں. ہاں یہ نیت بھی نہیں کہ ہم اس کو تاش چھوڑا دیں گے, اس کو ہم مسجد میں لائیں گے, اس کی ہم اس سے مطلب دوستی کریں گے, یہ بھی ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ہمیں اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے, اس کی ہم نے اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ہماری دوستی میں وہ ذاتی دوستی ہے دین کے لیے. تو آپ بتائیے کہ جو اللہ کے حدود کو توڑے, جو قرآن حدیث کے احکام سے منہ موڑے, جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑے, اس سے دوستی کیسے. قرآن حدیث میں دوسری جگہ مزید تنبیہ کی, تم میں سے جو ان بدینوں سے دوستی رکھے گا وہ انہیں لے دے معاذ اللہ. پھر ابھی شریف نے المرء مع الاحبا, جو جس سے محبت کرے گا قیام کے روز اسی کے ساتھ رکھے گا, اور پھر جب کسی کی دوستی کی وجہ سے جس نے اپنا گنا غرق کر لیا اپنے اعمال برباد کر دیے تو وہ پھر بڑا پچھتائے گا قیامت کے دن, اور قرآن کہتا ہے وہ اس طرح پچھتا کر گویا کہہ رہا ہوگا ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو آج دوست بڑا میٹھا لگتا ہے, جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے, جو ہمیں اس اجتماع سے روکتا ہے, جو نمازوں سے ہمیں روکتا ہے, وہ آج بڑا میٹھا لگتا ہے, کل یہ بھالے کی طرح کھل جائے گا ہمیں مرنے کے بعد. تو میرے پیارے سوئی بھائیوں, ہم دیکھ لیں کہ ہم دوستی کس سے کرتے ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا جو مطلب رغبت رکھتے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے اور واقعی مطلب وہ ایمان لے بھی آئے بے شمار کفار سرکار کے حسن اخلاق ہے. تو اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ کوئی اگر ہمارے مذہب کر لیں تو اس سے ہم اتنی نفرت کرے کہ وہ بھاگ جائے, اس سے اتنی حکارت سے پیش آئے کہ بھاگ جائے. مطلب ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر اس سے حسن اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں گے کہ حقیقت یہ کہ ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا اسلام حق پر ہے. ہم بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ باتیں عجیب و غریب ہو گیا ہے. جیسے کہ مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ ہوئے مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کا مدار ہے, تقریباً 45,000 غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا, آپ کا مناظرہ ہوا, بڑے دلائل مقصد ایک دوسرے کو دیے گئے. آخرکار برنارد شاہ لاجواب ہو گئے, لاجواب کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے. یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. دیکھیے سب کے ساتھ اسلام اس کے سلوک کا پیغام دیتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا, اسلام نے جھوٹ سے روکا, کسی کی چیز پیچھے برائی کرنے سے روکا, کسی کا مال دبا لینے سے روکا, اور پڑوسیوں کے ساتھ معاشی ہمدردی کرنے کا اس نے ہمیں سبق دیا, اور حقیقت میں اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنا لے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے تو خدا کی قسم اس کو اتنا امن اور اتنا سکون نصیب ہوگا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کروڑ پتی بڑے سے بڑے فرمان بھر کو وہ سکون نہیں مل سکتا. تو اسلام بڑا پیارا مدد, تو برنارد شاہ نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لی لیکن اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا, وہ بیچارہ بدنصیب تھا. تو اس نے یہ کہا کہ مولانا واقعی جو تم باتیں کرتے ہو اس سے بہت مطلب متاثر ہوا, اور تمہارا اسلام جو ہے وہ واقعی بالکل سچا مذہب ہے, بالکل سچا مذہب ہے, لیکن اس اسلام کے ماننے والے جو موجود ہیں اس وقت وہ چونکہ اسلام کے رسولوں پر عمل نہیں کرتے تو ان کے کردار کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی حقانیت کو مانتے ہیں. تو یہ مطلب یہ اس کے نصیب کی بات ہے, جس کے مقدر میں اسلام ہوتا ہے نا وہ تو مطلب خود بخود آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنا لیتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں پیشتر ایک انل نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ لوگ یہاں آئے بھی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد, اور انہوں نے اپنا واقعہ جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ شیخ رحمت اللہ نے یا ہمارے بزرگ ہیں سجاوت کی طرف اور بڑے اچھے بزرگ ہیں, کافی لوگ مطلب آ کر بتاتے ہیں کہ انہیں فیض ہوا ہے, وہ مطلب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے مطلب ان کے عارضے ہوتے ہیں تو وہاں رہتے چند روز تک. تو شاہ شیخ رحمت اللہ نے خواب میں تشریف لا کر ان کے مسائل کا حل تجویز کرتے ہیں. میں نے کئی بچے ایسے جن کو فائدہ ہوا ہے, شاہ شیخ رحمت اللہ نے آ کر انہیں بشارتیں دی اور ان کے مسائل حل ہوئے الحمدللہ. تو یہ فیضان اولیاء تو جاری ہے اور جاری رہے گا. تو اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت شاہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں تشریف لا کر ہم کو اسلام کی تبلیغ کی اور ہم لوگوں نے مطلب اسلام کو قبول کیا. اس طرح انہوں نے بڑا دلچسپ اور ایمان خوب واقعہ سنایا تھا. تو اس پر جب یہ واقعہ میں نے بیٹھے انہوں نے سنایا تو میری زبان سے بیٹھتے نکلا تھا فیض اولیاء تو جاری رہے گا. تو جب سے الحمدللہ یہ نعرہ دعوت اسلامی نے اپنا لیا کہ فیضان اولیاء جاری رہے گا اور دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان اولیاء. تو بارے کہ اسلام ہمارا بات یہ ہے کہ بڑا پیارا بڑا رحمت بھرا بڑا ہی محبت بھرا دین ہے مذہب ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اب صحیح معنی میں اسلام سے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے. اس لیے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں, ان کو مطلب کے قریب لانے والا کوئی نہیں, وہ بےچارے اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مطلب کنوینس کرنے والا کوئی نہیں, ان کو مطلب کے اپنے کردار سے متاثر کرنے والا کوئی, کیونکہ ہمارا دین میں پھیلا وہ کردار سے پھیلا ہے. آپ جتنے بزرگ والے دین کی تعریف اٹھا رہے ان کے کردار سے, ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کے عمل سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام, اور حقیقت میں اخلاق جو ان بزرگوں کا تھا اسلام وہی اخلاق سکھاتا ہے, ہم اس کو عمل نہیں کرتے. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہیں تشریف دیے جا رہے تھے تو آپ کا پاؤں میرے کیچڑ میں پڑ گیا, تو اس پاؤں سے کیچڑ ہوا اور قریبی مکان کی دیوار پر وہ پڑ گیا, دیوار سے آلود ہو گئی. حالانکہ امام اعظم وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا میں خاص قصور نہیں تھا, کیچڑ خود پاؤں سے اڑی, اب اس سے صاف کرنا چاہیے. پھر پریشان کرے کہ اگر آپ میں صاف کرتا ہو تو اس دیوار کی مٹی بھی کچھ نہ کچھ نکل کر آ جاتی ہے. اب بہت پریشان ہے کہ صاف نہیں کرتا ہو تو اس کی دیوار خراب ہو رہی ہے, دیوار صاف کرتا ہو تو مٹی اس دیوار کی نکل رہی ہے. اچھا, کیونکہ پہلے کچی دیوار ہوتی ہے, آج کل کی وجہ سے پختہ تعمیرات نہیں ہوتی تھی ہر جگہ, ٹھیک ہے. تو ہم یہ پریشان کھڑے ہیں, کسی کی دیوار کی مٹی اکھاڑ دینا یہ آسان نہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ نے کھانے کے بعد اپنے مطلب کے پڑوسی کے دیوار کی مٹی سے ہاتھ دھونا چاہا, پھر سوچا کہ یہ تو جرم ہوگا, پھر اپنے دل کو بنا لیا کہ نہیں کوئی بات نہیں, تھوڑی سی مٹی میں نے نکلا ہے کسی کی دیوار سے, کون سی دیوار آ گئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو کسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی اچھیڑ دینا کوئی بات نہیں, لیکن اس تھوڑی سی بات کا مزہ قیامت کے دن پتا چلے گا. ہم لوگ کو بڑے بڑے حقوق لوگوں میں دبا کر ڈکار کر لیے, ہمارا اسلام کو یہ سکھا رہا ہے کسی کی ملاقات کو نقصان نہیں کرو. اور آج جس کی مرضی آتی ہے اس کی دکانیں جلا دیتا ہے, جس کی مرضی آتی کاریں اور بسیں جلا دیتا ہے. تو یہ سارے مطلب ہے کہ حساب کتاب قیامت کے دن پیارے بھائی بہن کیسے دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے تو فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کے تین پیسے دبا لیا قرضہ, تین پیسے کھا گیا قرضہ دبا لیا, تو قیامت کے دن تین پیسوں کے بدلے 700 نماز نمازیں بھی پڑ جائیں گی. ہمارے اسلام کو یہ سکھاتا ہے, لیکن افسوس ہمارے اسلام کو ماننے والے تین پیسے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہزاروں لاکھوں کھا جاتے ہیں ڈکار ہوئی ہے. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اسلام غلط نہیں. اپنی اسلام کے دروازے کھلے, جو آئے سنتوں کو اپنا لے وہ ان شاء اللہ پروان کر جائے گا. بارہ سو پہلے پڑے بھائی انہوں نے رحمت اللہ علیہ متفکر کرے کہ اب کیا ہوگا, دیوار باندار ہو گئی, صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے, کسی فکر میں ڈوبے کھڑے. اتفاق سے وہ گھر ایک امام اعظم وحیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض تھا. امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے لوگوں کو قرضے دیا کرتے, تو اس کو قرضہ دیا ہوا تھا, وہ آ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر. ایسے ہی نکلا دروازے کے بعد امام اعظم وحیب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا, یہ سمجھا کہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے آئے. تو وہ بیچارہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور معذرت چاہنے لگا کہ حضرت میں بہت نادم ہوں, میں نے تاخیر کر دی آپ کو آنے کی ضرورت ہوئی, میں بہت جلدی آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا, آپ فکر نہیں کریں. اس طرح وہ معذرت کرنے لگا. اور امام صاحب تو بہت کیچڑ ہی نظر آ رہی تھی کہ کیچڑ اگر نہیں ہٹاتا ہوں تو دیوار خراب ہو رہی ہے, کیچڑ ہٹاتا ہوں تو مٹی جھڑ رہی ہے, کروں تو کیا کروں, یہ آپ کو لاب ہے. تو آپ نے بولا کہ بھلے محنت, مجھے تیرے قرضے ارضے کا تو یاد ہی نہیں تھا, نہ میں قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں, بلکہ بات یہ بڑی سادگی سے آپ نے بنا, بات یہ کہ میرے پاس سے کیچڑ تیری دیوار پر لگ گئی ہے, اب میں کیچڑ چھوڑ دیتا ہوں, تیری دیوار خراب ہو رہی ہے, اگر کیچڑ اتارتا ہوں تو مٹی بھی ساتھ آ رہی ہے, تو میں پریشان ہوں کیا کروں کیا نہیں کروں, تو مجھے معاف کر دے. اس طرح معافی مانگ رہے جب اتنے بڑے امام, اور پھر یہ کہ وہ قرض ہوا جو قرض ہوا, آج کل تو باپ بن کے آتے بڑی دھمکیاں دیتے, قرض ہوا آدمی سے معافی مانگ رہا ہے اور اتنی بھی کیچڑ پر, اس کا دل بدل گیا. یہ کردار تھا امام اعظم کا, ہمارے بزرگوں کا کردار تھا, اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا کہ جس مذہب کو ماننے والے کا یہ کردار ہے تو اس کا مذہب کتنا آیا ہوگا. دیکھ کے آئے کہ اس کا اے مسلمانوں کے محترم امام, کیچڑ کو صاف کرنے کا بعد میں مسئلہ اٹھائیں گے, پہلے میرے دل پر جو کفر کی کیچڑ ہے اس کو صاف کر دیجیے. تو میرے پیارے بھائی ہیں, اس نے اپنے کیچڑ دل کا کیچڑ صاف کروا لیا اور اسلام کے دامن میں آ گیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اس نے اختیار کر لی. تو ہمارا اسلام ہمارا دین اتنا پیارا اور پاکیزہ ہے, کاش اگر یہ ماننے والے مجھ کو کہتے ہیں کہ ہم 90 کروڑ ہیں, کہتے ہیں اللہ والے جنہیں میرے لیے آپ نے لی, تو اگر واقعی یہ سب کے سب صحیح ہو جائے جیسا ہونا چاہیے, ایسے ہو جائے ان کے عقائد ان کے کردار واقعی اہل اسلام کے مطابق ہو جائے, تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بچ جائے. تو یہ کیا مقدر کی بات ہے؟ اسلام کے دروازے کھلے دعا لگتا ہے الحمدللہ اسلام اسے اپنے دامن میں ضرور لے لے گا, چاہے عمل کیسا ہی ہو. مسلمان بارہ خوشی ہے عمل کیسا ہی اس کا, کہ جب کہ اس نے ایمان پر اس کی موت آئی تو مرنے کے بعد اگر اس کو خدا نہ خاصہ سزا ملی گی تو آخر میں وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں, اور جب وہ جنت میں ایک بار چلا جائے گا پھر کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلے گا. اگر اسلام کے خلاف کسی اور مذہب پر کسی کا خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا, اور کبھی بھی اس آگ کے سانپ اور بچھو کے عذاب سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. تو میں کر رہا تھا کہ اس بزرگ کی استقامت دیکھ کر شیطان میرا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ اپن دوستی کرتے ہیں. تو ان کو آیت کریمہ یاد, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن. تو اس نے اس بزرگ نے سمجھ لیا کہ سوال ہی نہیں ہے شیطان اور میری دوستی. آپ نے بولا کہ مردود میری تیری کو چھان ہے تو مجھے فاصلہ چاہتا ہے, میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا. جب قرآن کہتا ہے کہ تو ہمارا دشمن ہے تو میں تیری بات مانوں اور قرآن کی بات مانوں, تو تو دشمن ہی دشمن ہے اور تو کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا. تو شیطان نے منتیں کرتے ہوئے کہا کہ حضرت میں واقعی آپ سے متاثر ہو گیا, دوست تو واقعی میں نہیں ہو سکتا کسی بھی مسلمان کا, لیکن میں متاثر ہوتا ہوں آپ سے میں چند باتیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو گھما دیتا ہوں اور وہ میرے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ وہ کیا باتیں جس سے تم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ یعنی کہ بہترین میرا ہتھیار کیا, بہترین کہو یا بدترین کہو, اس نے جو کوئی ہتھیار ہوتا ہے واقعی جب ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً وہ ہتھیار شیطان ہم پر چلا چکا ہے اور امان ہے تقریباً ہتھیار چلا. اور یہ کیونکہ شیطان میں بے وقوف ہے, بالکل اس میں عقل نہیں ہے. عقل ہوتی تو اتنا بڑا اس سے منصب ملا تھا, یہ معلم الملکوت کا فرشتوں کا استاد تھا, وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا کہ اللہ حکم کر رہا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ سمجھ پائے تو وہ ظاہر احمد ہی احمد, جو سرکار کی سنت ہے وہ نہ سمجھ پائے وہ احمد ہی احمد, وہ شکیل تو وہ احمد ہے. تو اس نے ہمارے اپنے یہ بات بتا دیے بزرگ کو, اس بزرگ نے ہم تک پہنچا دیا, بار بڑے اس سے کامیاب ہے اور اس سے نکلنا میں نے سوچا کہ بہت مشکل ہے. تو وہ بار شیطان نے بتائے وہ کون کون سے بار ہے, اس نے چار بار بتایا کہ چار بار میرے سے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اچھے بھلے کو پٹک دیتا ہوں. پہلا بار یعنی ایک بار بخل, بخل, اور میں نے بخل کا واقعہ پہلے سنا دیا کہ ہمارے بھائی گرو شریف میں ہی بخل کرتے ہیں, سفے کے سفے کیا کر دیتے ہیں, چند ماحول لکھتے ہیں بخل کی کیا چندی سی ایک نیوز, اور اس بخل کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا واقعہ آپ نے سنا, سرکار کے دیدار سے محرومی کا واقعہ آپ نے سنا, پوری موٹی موٹی کتاب ہے لیکن سواد اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین بخل. پھر یہ کہ دوسرا بخل آپ سب سے معلوم ہے کہ آج کوئی مخیم نہیں سب کچھ بچ. شیطان نے کہا کہ پہلا میرا بار یہ ہے کہ بخل, بخل کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ میں اچھے بھلے انسان کو پٹک دیتا ہوں, جب اس پر میں بخل مسلط کر دیتا ہوں تو پھر وہ جب مال کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال ہو حرام ہو, رشوت چوری بیوا کی بیوا کا حق مارنا پڑے بچے کی جیب کاٹنا پڑے, وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا. میں اس کو دنیا کی دولت کی محبت میں مبتلا کر کے اس کو بخل کا شکار بناتا ہوں اور وارتیا سے مال بٹورنا شروع کرتا ہے اور اس طرح میں اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. دیکھیے حدیث شریف ہے کہ جب بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال کا حرام کا شبے کا, لیکن پرواہ نہیں کرتا کہاں سے آ رہا ہے مال, تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا, بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ دوزخ کے کس دروازے سے جہنم میں جا گرتا ہے. آج ہے کوئی ایسا بیپاری جو یہ سوچتا ہو کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ بس آنے دو جس طرح ہوتا آنے دو, رشوت کوئی نہیں دیتا, چل ٹیکس کی چوری کوئی نہیں کرتا, رشوت جھوٹ دھوکا یہ بالکل عام ہے, کوئی سمجھتا نہیں, بلکہ ان اصولوں کا پتہ نہیں. یوٹیوب پوری مجھے سرکار پوری نہیں پڑی, صحیح سے جان بوجھ کر لیتے ہوتے تھے, جان بوجھ کر جلدی بھاگ جاتے, حکومت سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں وہ تو اپنا راج کرتے, کہنے سے بولنے والا نہیں. ارے تمہیں کو بولنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ مطلب بخل کی وجہ سے ہم لوگ دیکھو حرام مال خوب جمع کرتے ہیں, خوب دنیا جمع کرتے ہیں, خوب دنیا جمع کرتے ہیں. شیطان دنیا کے نشے میں ہمیں بد بد کر کے بالکل تباہ برباد کرتا ہی جا رہا ہے. ہماری آنکھیں کھلنے نہیں ہوں گی, لگتا ہے صاحب کہ ہماری آنکھیں کھلنے نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دن پر دنیا کی محبت کی ایک پیل کئی تہے چڑھ چکی. تو یہ مشکل. اس نے دوسرا نام بتایا حسد. حسد حسد کے ذریعے شیطان نے کہا کہ میں اچھے خاصے ولی کو ذرا غور فرمائے دعوا کر رہا ہے. میں حسد کے ذریعے پکے بندے صدر جمیل حضرت اللہ نے بولے تھے کہ شیطان نے کہا کہ حسد کے ذریعے اچھے خاصے ایسے ولی کو جو مجھے زندہ کر دیتا ہے, ایسے ولی کو بھی میں چاروں خانے سیٹ کر کے برباد کر دیتا ہوں. حسد آج کس میں نہیں, کس میں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول دیتا ہوں, یہ اللہ کا شکر ہے. میں اچھا مقرر نہیں ہوں, جس دن میری کھوپڑی میں یہ بھوک سوار ہو جائے بہت اچھا مقرر ہوں. لوگ مجھے سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں, دوسرے شہروں سے آتے ہیں, سینکڑوں دن کا سفر کر کے الحمدللہ لوگ آتے ہیں, واقعہ نہیں ہے کہ باہر آتے ہیں. لیکن اگر میرے دن میں یہ خدا نہ کرے میرے دماغ میں بھوک بھر گیا کہ مطلب لوگ مجھے دور دور سے سننے آتے ہیں, میں شوق کا مقرر ہوتا ہوں. اب کسی ایک اگر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں, تو دوسرا کوئی مقرر اگر میرے سامنے آیا تو پھر میرے دل میں حسد پیدا ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا وہ لازمی طور پر حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو دوسرے مقرر کی میں خامیاں نکال دوں. لیکن یہ کہ نکالنے کا بھی نیت ہوتی ہے, میں نکالتا ہوں خامیاں, میں اچھا مقرر نہ صحیح. لیکن مانا جی کہ ہم لوگ مبلی میں بیان سیکھتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں مطلب سمجھانے کے لیے, تو میں خامیاں نکالتا ہوں اپنے مبلین. اب بھی مجھ سے کمی نے مجھے بیان کر رہا تھا, اس کی بھی دو چار باتیں میں نوٹ کر لوں, میں تو کرتا ہوں نکال دو خامی. اور یہ خوش ہوئے خامی نکالنا اس لیے کہ سب کو کہتے کرنا بدنام کرنا, تو یہ بھی کوئی مقام ہے تو بول رہا تھا تو میں اردو بھی نہیں آتی. ایک تو یہ بات, ایک تو یہ کہ سرگوشی کے انداز میں پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ بھائی تیری یہ غلطی ہے تو صحیح کر. تو ہمارے مندر میں یہ ماحول میں ہمارا ضرورت ہے, ہمارے مندر میں تو ہم ایک دوسرے میں بتا دیتے کہ تمہاری اردو کی یہ بھول ہو گئی, تمہارا تلفظ یہ غلط تھا, اس طرح میں سن لیتا ہوں, موقع مل کر لکھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. تو ایک تو یہ خامی نکالتا, تو یہ حسد کے طور پر نہیں, یہ تو اصلاح کی نہیں اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم کہاں اصلاح کرانے جائیں گے, ہم تو یہاں آتے ہیں اصلاح کرانے کے لیے. تو مارا یہ کہ ایک مقرر دوسرے مقرر سے حسد کرتا ہے, اس طرح تو یوں بھی مطلب یہ کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو شیطان حسد کے دام میں گرفتار کر کے اس کو چاروں خانے پھٹک دیتا ہے, پیٹ کر دیتا ہے. اور بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بزرگ لوگ میرے ہاتھ سے ہو رہے ہیں, میرے پاؤں سن رہے ہیں, میری واضح ہو رہی ہے, میری کراچی مشہور ہو رہی ہے, اور ادھر شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے بزرگ سے وہ اندر سے کرتا تو کیا خراب. تو یہ حسد اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے تختے شیطان الٹ دیتا ہے, اور خدا کی قسم ماحول اس قدر نازک ہے اور اس مظلوم دور پر گزر رہے اگر کسی کو یہ باتیں بتائی جائیں, کسی کو اگر یہ بتایا جائے کہ تم نے یہ بات ہے, تم نے حسد پائی ہے, تم نے غیبت کی, تم نے الٹا ہاتھ استعمال کیا, تم نے دیے کہ سیدھا ہاتھ کھانے میں استعمال کر کے کھاتے ہو, سیدھا ہاتھ کر دیتے تم نے الٹا ہاتھ کھا دیا, تو پھر تمہاری خیر ہے اگر یہ بات سنیں. تو یہ کیا ہے, یہ سب اللہ کو میری تو غلطی نکال جائے, میں تو جو میں نے کرتا ہوں تو شروع کر. تو آج کل من سے ماحول بڑا عجیب ہو گیا, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہو تو پھر ہزار سنوں پر. اب کم از کم یہ جمع ہو کر ہم کوشش کریں گے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں, دیکھیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے, اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی اصلاح بھی ضروری, دونوں مسئلے کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ظاہر صحیح ہو گیا باطن خراب ہے تو بھی مزہ نہیں آیا, باطن آپ نے درست کر لیا تو ظاہر پر تو اس کا اظہار ہونا ہی لازمی ہے. تو ہمارے لیے کہ دونوں گروپ ہونا چاہیے, ہمارے اندر بہت خرابیاں, تو یہ حسد ہم سب میں پایا جاتا ہے, خال نہ خال اون ہوتا ہے, تو شیطان اس سے مطلب بڑے بڑے بلیوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے اس دعوے کو بھی ہم پر ناکام کرے, ہر مومن پر ناکام کرے. تیسرا وار شیطان کا نشہ, نشے کے ذریعے شیطان کہتا ہے کہ میں جب اس پر سوار ہو جاتا ہوں, جب وہ میری بات مان لیتا, جب نشے میں وہ آ جاتا ہے, تو میں جس طرح بکری کا کان پکڑ کے چلاتے ہیں نا, اس طرح اس کو کان پکڑ کے چلاتا ہوں. اور واقعی میں صحیح اچھا خاصا معذب آدمی جب فل نشے میں ہوتا ہے, تو آپ نے یہ مناظر یقیناً دیکھے ہوں گے, وہ کپڑے گریبان کھول دیتا ہے اور یوں چلتا ہے اور یوں کرتا ہے, پتہ نہیں ویسے وہ نمونے کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہنستے. سمجھے کہ یہ کس پاگل خانے کا دروازہ کھل گیا اور وہاں پہ ہم کا ہے, حالانکہ وہ بڑا رئیس ہوتا ہے. لیکن جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو کیونکہ شیطان نے اس کا کان پکڑا بکری کے طرف چل چل اس کو بھی چلاتا رہتا ہے, اور وہ اور فول بچتا ہوا. تو میرے بھائیوں, اگر نشہ تمہیں کرنا ہے تو ایک ہی نشہ میں جانتا ہوں, ایک نشہ کر لو. وہ پیالوں سے نہیں, وہ نشہ پیالوں سے نہیں ہوتا. وہ نشہ تو دیتا ہے تائبہ سے منگائی جاتی ہے, سینے میں چھپائی جاتی ہے, الفت کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. سمجھے میرے بھائیوں, اگر نشہ کرنا ہے تو مدینے والے کے اس کا نشہ کر لو, خدا کی قسم دونوں جہاں پر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اگر حقیقت میں وہ نشہ آپ سے چڑھ گیا اور اس میں آپ مست ہو گئے, دیوانے ہو گئے, پھر مزہ ہی مزہ ان شاء اللہ. ورنہ دنیا کا یہ نشہ, یہ شراب کا نشہ, یہ ہیروئن کا نشہ, یہ تباہ برباد کر دے گا. دنیا میں بھی کبھی نہیں رہو گے, کوئی خراب نہیں ہو جائے گا. آج ہیروئن کی طرف سوچتے پھر نہیں جانتے, لیکن جو ہمت کرتے ہیں وہ جان چھوڑا نہیں بیٹھتے. تو یہ نشہ کرنے والے وہ قیامت کے روز بہت بری حالت میں ہوں گے, زبان باہر لٹک رہی تھی, گلے میں انہوں نے مطلب ایک تنبورا ڈالا ہوگا, اور بہت ہی مطلب کہ شدت کے عذاب سے وہ مبتلا ہوئے قیامت کے حالت پر لائے گئے. اللہ تعالیٰ تو نشے کے ذریعے شیطان بڑا خراب کر دیتا ہے. چوتھا آسان ترین وار, آسان ترین وار اس کا, اور اس میں اس کے خاتمے ہوا گئے. شیطان نے چوتھا وار بتایا غصہ, غصہ. جب میرا پریوار غصے میں آ جاتا ہے, شیطان کہہ رہا کہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو میں اس کی کھوپڑی میں ڈوب جاتا ہوں, پھر میں جیسا کہتا ہوں وہ ویسا ہی کرتا ہے. کہتے ہیں جب غصہ آ جاتا ہے جب, پھر نہ وہ بندہ ماں دیکھتا ہے, نہ باپ دیکھتا ہے, نہ بیگم دیکھتا ہے, یا تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے, یا پھر بڑا احمد بن جاتا ہے, کارٹون بن جاتا ہے. حقیقت میں اگر غصے والا اپنے اوپر غور کرے نا کہ وہ کس طرح مطلب یہ کہ وہ چہرے بناتا ہے اور آنکھیں نکالتا ہے, وہ اگر آئینے میں دیکھ رہے نا خوش و آواز کے ساتھ, یا اس کا پکچر کو اسے دکھا رہے, تو وہ شرم کے مارے پانی پانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.